Üdvözlet a Fókusz csoport! Ma is jelentkezünk, mint minden nap kicsit később, mert most 6-kor kéne kiraknom a videót, és 6:30-kor kezdem el felvenni, de ez egy ilyen nap volt. Szirmai Gergely a magyar YouTube egyik legősibb alakja visszatért, szóval vizsgáljuk meg 2 videóval rögtön. A Star Wars-os a felkapott második, szóval nézzük meg azt. Kezdjük is! Igazából megnéztem mindkét videót, kezdjük kicsit messzebbről. Mindig is nagyon kedveltem a videóit. Tök jó inspiráció volt, mert emlékszem, hogy Index interjúban írta, hogy mindenki kezdjen el YouTube-ozni, aki szeretné, meg érdemes elkezdeni, és ez például egy tök jó inspiráció volt, amikor mi is elkezdtünk YouTube-ozni, és mindig is szeretem a tartalmait, meg mint ember is valószínűleg jó fej, még sose találkoztam vele. Párszor ilyen budapesti éjszakákban láttam, amikor még kijártam bulizni. Nem most volt. Máig kedvelem, de aztán voltak ezek az eltűnések, és volt egy tök jó visszatérő videó, amikor elmagyarázta, a bátor és érdekes videó volt, de magát a tartalmait az AFK légió szerintem annyira nem volt érdekes, vagy nem érdekes, mint amennyire lehetne. És aztán eltűnt, visszajött. Volt egy ilyen zűrös pár éve, amikor tényleg úgy éreztem, hogy már csak a szponzorált videókért ér vissza, ami nem baj, de attól függetlenül nem éreztem olyan jó videónak azokat. Még mindig kiemelkedett a magyar YouTube-ból, de valahogy nekem már nem adott annyit, mint régen. Én egy kicsit mindig féltem, hogyha most 8 hónap után visszatér, és az egy megint egy szponzorált, akkor tényleg csak a szponzoráció miatt lesz, de nem éreztem ezt rajta. Szóval most térjünk is rá a videókra. Nem volt nagy mentegetőzés, hanem kimondta, hogy ezt rosszul kezeli, és ez szerintem is egy viszonylag rosszul kezelt dolog, hogy mi a 6 lépésre egy kisebb YouTube csatorna vagyunk, és fel annyi embert nem érdekel, meg még fel annyiát se. Például most volt nyár végén, amikor sok fesztiválos videó után gondoltam, hogy kell egy kis szünet, akkor ezt pár perc volt ezt kiírni Facebookra, és akkor utána mindenki tudja, hogy mi a stájsz, aki nagyon keresi, az ott úgyis megtalálja egy idő után. Mondtam, hogy a Fókusz csoport szeretném olyan csatornán, ami nem mindig csak a videót kritizálja, hanem ha van egy érdekesebb téma, akkor inkább azt ragadja meg a videóban. Most ez lesz a helyzet. A videókat ezt tudjuk le gyorsan, ezen nincs mit elemezni. Ő ilyen videókat csinál, már mindenki ismeri, szerintem, aki YouTube-ozott valaha, és mindenki tudja, hogy tetszik-e neki. Továbbra is örülök, hogy több időt szán egy videójában, mint egy átlag magyar YouTuber. Tényleg látszik, hogy megírja, átgondolja, nem csak így odaveti a véleményét. Próbál más dolgokról is beszélni mindig, és ez mindig is megkülönböztette, és ez most is jó volt. Ez már magán vélemény, én nem biztos, hogy lehet, hogy a következő videóiban bele fogok nézni, de annyira nem köt le, mint régen. Lehet, hogy azért, mert nem, pont ezért, mert ugyanaz hozza, mint régen, én viszont meg már szeretnék valami újat látni, vagy szeretem, hogyha az emberek meg tudnak újulni, de közben meg, ha megújulna, az meg másnak nem tetszene. Ez teljesen egyéni preferencia. Instagramra is kírta, hogy visszatért. A Janka, akit amúgy nagyon kedvelek, mint ember és mint YouTuber is, megvédte az emberektől. Nem tudom, hogy nem hiszem, hogy sokan betámadták. Megkeresem, hogy pontosan mit mondod, de az a lényeg, hogy ez egy nem új keletű dolog. Ezt a konfliktust már nagyon sokszor láttam, és úgy gondolom, hogy érdemes megbeszélni. Nézői, rajongói, azok kicsit csalódottak. Vannak, akik ezt így le is írják, hogy csalódottak, meg hogy hol voltál eddig, miért nem szóltál, stb. Gergő azt írja, nem érdekes, hogy hol voltál, Janka azt írja, az tényleg nem tartozik senkire. Nincs miért bocsánatot kérni. Ha nem lenne több videód, akkor is rengeteget tettél már le az asztalra. Senkinek nem tartozol semmivel. Nagyon kemény pálya ez a YouTube-os lét. Nagyon keménynek talán nem mondanám, de nagyon kemény az olajfúróban sikálni 12 órát, napi 12 órát a rákkeltő olajos izét. Érzelmileg lehet, hogy kemény tud lenni, de azért nem a gyárban állsz a soron. Azt írta valaki viszonylag rossz májúan, hogy megint rak ki 5 videót, és ennyi legyen a 2020-as tartalom, akkor erre a Janka írt. Ha csak egy darabot tesz ki, akkor is köszönöm az egyetlen adekvát reakció, hogy valaki ingyen tartalmat tesz eléd. Ez az ősi vita, amikor az emberek számon kérik a YouTubert, és a másik oldal meg azt mondja somószor, hogy a YouTuber azt sem, amit akar, ingyen tartalmat gyárt neked, hogy kussolja. És még mi is 6 lépéssel sokszor voltunk ezen az oldalon. A nagy kérdés, amit meg akarok beszélni, és valószínűleg nincs rá egyértelműen jó válasz, de beszéljük meg, az az, hogy egy YouTuber számon kérhető-e a nézői által. Régen én is azt mondtam volna, hogy dehogyis, az sem, amit akarnak, és örüljetek az ingyen tartalomnak. De közben, most ez, hogy ez újra előkerült, és amúgy ez már teljesen független a szirmaitól, csak miatta jutott eszembe. Kicsit elgondolkoztatott, hogy ez vajon tényleg így van-e. És arra jutottam, teljesen hobbi csatornát üzemeltetsz, amit néz mondjuk 12 haverod, és Minecraft videókat gyártasz rá, akkor nyilván amúgy sem fog érdekelni, hogy valaki számon kér, de amúgy nem kérhetnek számon. De hogyha szeretnéd, hogy mint youtuber komolyan vegyenek, akkor sajnos jogos, hogy számon kérnek. És most megpróbálom ezt kifejteni. Igaz, hogy a YouTube ingyen van, a nagy része. Ingyen van mondjuk a tévé is. Ott is reklámokkal fizetsz, mint a YouTube-on. És ott is, hogyha azt mondaná a RTL Klub, hogy jövő héten jön a következő rész a... Milyen sorozatok vannak most? RTL Klub, szóval Rex felügyelő jut eszembe. Kobra 11, tudom, és ilyenek szoktak menni ezek. Szóval, ha azt mondják, hogy jövő héten, akkor ismét jön a Rex felügyelő, és nem jön, és nem is szólnak semmit, csak egyszerűen nem jön, akkor be ezek jogos lenne a felháborodás, ugye? Mert nyilván RTL Klub ez más dolog, nagyon sokan, nagyon sok pénzért üzemeltetik. Ma már a youtuberek is elvárják, hogy őket komolyan vegyék. Egy tévés celeb elmegy egy reklámot forgatni, meg egy YouTube celeb, akkor elvárja a YouTube celeb, hogy hozzá is ugyanúgy viszonyuljanak. Én is elvárnám, hogy ugyanolyan ember számba vegyenek. És hallottam youtubereket, akik mondták, hogy ez nem mindig történik meg. De nyilván elvárjuk. És ha youtuberként jogosan elvárod, hogy komolyan vegyenek, és ugyanannyira komolyan vegyenek, mint a Balást, vagy nem tudom kit, akkor nem lehet az, hogy szerintem ez... Nem lehet az, hogy mindenből a jó van meg, hogy komolyan is vesznek, de közben mindig azt csinálok, amit akarok. Ez nem működik így. Komolyan azt az embert veszed, ahogy mondjuk a csoki kedvence, Balázs, ő se várhatná el, hogy komolyan vegyék, hogyha csak akkor esik be a rádióba, amikor kedve szottyan. Hiába ingyen van a rádió. Hogyha te komolyabban veszed a YouTube-ot, és komolyabban állsz hozzá, akkor igenis... komolyabban fognak venni. De persze az egy másik révet, amikor követelőznek, meg hogyha újítani próbálsz, akkor... Az már egy másik filozófiai kérdés, hogy csomószor elvárják, hogy örökre ugyanolyan legyél, de közben mindig ugyanolyan maradsz, akkor egy idő után nem leszel releváns, mert unalmas leszel. Minden művészetnek a sajátjai. Vannak zenekarok, amik ugyanazt csinálják még mindig, mint 10-15 éve, és egyre sugorodik a rajongótáboruk, és van, aki kockázatot vállal, és néha nem jön be, de valahogy ők mégis relevánsabbak tudnak maradni, és izgalmasabbak. Ezek már más kérdések. Itt inkább arról van szó, hogyha egy youtuber megígér valamit, vagy komolyan veszi ezt az egész dolgot, mint a YouTube, akkor onnantól igenis számoljon az, hogy néha számon lesz kérve. Még ha nem is tetszik. Én is megígértem, hogy minden hétköznap lesz ezen a csatornán videó, és mérföldekkel kisebb, mint egy nagy YouTube csatorna, és ebben nincs semmi megélhetési része is, de valahogy úgy érzem, hogy ezt tartanom kell magam, és ez ad egy motivációt is, hogy még úgy is, hogy késő este tudtam csak elkezdeni, így is megcsinálom a részt. És hogyha ezt így, hát jó, megígértem, de most nincs kedvem, meg majd holnap sem, akkor nem várhatnám el azt, hogy komolyan vegyenek, szerintem. Ez csak egy vélemény, amit elmondtam, nem is biztos, hogy még teljesen kiford bennem ez a dolog, lehet, hogy egy live-ban majd megvitatjuk valamikor, mert ez erről még vitázni is jót lehetne, úgyhogy nem biztos, hogy nekem van igazam, csak elkezdődött bennem egy ilyen gondolatmenet. Írjátok meg kommentbe, mi a véleményetek erről az egészről, mert még bennem se fogalmazódott meg teljesen. Ez volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk. Kéne valami elköszönést kitalálni, nem? Maradj fókuszban. Borzalmas. Mégsem. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super